यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 19 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा को नमस्कार करके बात कहता हूँ। संसार में अपना और पराया दो चीज होती है, ये अपने आदमी है, ये पराये आदमी है, ये निजी अपने खास आदमी है, ये फालतू दूसरे आदमी है, ये और है ये गैर आदमी खराब आदमी है। दो बात होती है, दो बात अपने मानते हैं। अब इसमें एक बात का तुम्हारा ध्यान दे, अपना केवल परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है, अपने केवल एक परमात्मा ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का खास अंश ये जीव है अनादिकाल से। ये मनसष्टान इंद्रियान इनको अपने मानता है, शरीर को अपना मानता है, इंद्रियों को अपने मानता है, प्राणों को अपना मानता है, बल को अपना मानता है, बुद्धि को अपने मानता है। ये गलती है, ये अपने नहीं है। खूब ध्यान दे, खास बात है। अब जा रहा हूं मैं, खास बात बता रहा हूं। तो अपना परमात्मा के सिवाय कोई वास्तव में अपना नहीं है, ये सभी मिले हुए हैं और छूटने वाले हैं। जैसे आप मिल गए और समाप्त होने पर चल दिए, ऐसे ये शरीर आड़का यही पड़ा रहेगा। लोग ही मारेंगे, लड़ाएंगे, जो कुछ करेंगे करेंगे, ये साथ नहीं रहेगा, ये अपना नहीं है। अपना वही है जो साथ आया है, साथ जाएगा, और साथ रहने वाला है ही नहीं, ये अपना नहीं है। ये मैं बहुत सार बात कहता हूँ, वर्षों तक दखन दिया अध्ययन किया, उसका सार निचोड़ खास, ये अपना नहीं है। तो अपना क्या करें कि अपना नहीं, और घर कोई मेहमान आ जाए तो उनकी सेवा करो, इस बात इनका पालन पोषण करो, इनके मुंह में मत फंसो, सेवा करो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, आराम दे दो, भक्त को सुला दो, परंतु भगवान के भजन में लगाओ। जैसे नौकर कोई हो, नौकरी लेता है और वो काम नहीं करता है तो महान अनर्थ हो जाएगा ना, खर्चा तो लगता है, काम करते रही नहीं, ऐसे शरीर का खर्चा लगता है। तो शरीर से दो काम खास, एक तो सेवा जनता की, एक भगवान को याद करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, ये दो काम लो। अपना है उसका अर्थ कहने का काम में लो, इसमें नाम जप करो, कीर्तन करो, ये करो, और खास अपने है ये काम करना है। नारायण नारायण नारायण इतनी सेवा कर देना, ऐसे जितने अपने को पशु पक्षी गाय भैंस भेड़ बकरी जो कुत्ता आदि उनकी सेवा कर दो, अपना मत मानो, शरीर को कुटुंब को भी, और सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, कम से कम दुख न पहुंचाओ। इतना तो पक्का रखो कि बिल्कुल दुख नहीं देगा, भाई बंधु कुटुंबी हो चाहे बैर रखने वाला ही हो, अपने दुख नहीं दे रहा है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, प्रेम का हित का बर्ताव करना है, उपकार का बर्ताव करना है, दुख किसी को नहीं देना है, कम से कम दुख नहीं देना। ये बात अगर पक्की आप कह लो बहुत भला होगा। घर में भी कोई बोले तो दुख नहीं देना है, वो गाली दे दे, तिरस्कार कर दे, सासू लड़ाई कर ले तो हाथ जोड़ लेना और दूसरे पग पड़ जाना। अगर आप कृपा कर सको आप तो आ कर दो, बहुत बढ़िया चीज है। दुख मत दो, बुरा मत चाहो किसी का भी, खास चीज है। तीन बात मैंने कही है वो फिर दोहरा लूं, बुरा मत मानो, बुरा चाहो मत और बुरा करो मत। अगर तीन नियम ले लो आज, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, चोरी करता है, दुर्व्यवहार करता है, हत्या करता है, गायों का नाश करता है, तो आप बुराई उसमें आई हुई है, बुरा है नहीं। जैसे अपने भाई को प्लेग हो जाए, ऐसा हो जाए तो रोग आया है, ये रोग अपना नहीं है, मन भाई तो अपना है। इस तरह से वो भीतर में भला है, भगवान का अंश साक्षात, ये बुराई आई हुई है। बुराई छूटे कैसे? बैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना। जो कोई खाडे में पड़ता हो मैंने धक्को देना चाहिए, मैंने बचाओ, तो मैंने बहस करना धक्को देना है नहीं, मैंने बचाओ। कैसे बचाओ? बुद्धिमानी करो, जिस तरह से वो मान सके, अरे नहीं हुए तो अपना अलग हो जाओ, अपने जयराम जी भाई ऐसे नरा ने कही दिया अलग आदेश। बात यार माने तुम लगाओ, सत्संग में लगाओ, अच्छी जगह लगाओ, खास बात यह है। ऐसे आप करो तो वही आपकी कृपा मानूंगा मैं। आप इतने इकट्ठे हुए हो तो अंतिम जैसे कोई बात के, मैं अभी कई महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, पीछे कब होगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं, शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है, पट पार निकल गया, बस खत्म जाऊंगा। इस वास्ते बड़ा कच्चा मामला है, तो पास आना होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। भाई अभी जा रहे हैं, अभी 9 दिन सिद्ध में रहना है, उसमें आप आ सको जितने आओ, वहां विराजो, आने जाने वाली मोटरों में आओ जाओ, चाहे वहां रहो, सत्संग करो 9 दिन। 9 दिन के बाद हम तो जाते हैं, फिर दूर चले जाएंगे, फिर गुरुकुल, फिर ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश आओ आप लोग। परंतु खास बात अपना कोई नहीं है, सेवा करने के लिए सभी अपने हैं, और अपना कोई, अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, केवल भगवान परमात्मा अपने हैं। उसको याद करो और इनकी सेवा करो। बाहर जितना जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, ऐसे सुख पहुंचाओ, सेवा करो। बुरा मत मानो, बुरा है ये मत मानो, उसकी बुरा चाहो मत कि नाश हो जाए, नहीं हो जाए, बुरा मत चाहो और बुरा करो मत उसका। तीन बात, और बुरे चर्चा भी नहीं करो, सुनो भी नहीं, दो और लगाओ तो और बढ़िया। केवल इतना व्रत ले लो नियम, अपना अगर उद्धार करना है, लोक और परलोक सुधार करना है, चार बातें बांधो। अभी आपको सुख पाना है और परिणाम में भी सुख पाना है, और अपने को सुख पाना है, दूसरों को भी सुख देना है, चार बात हुई। अपने भी सुखी हो जाए और दूसरे भी सुखी हो जाए, और अभी वर्तमान में भी सुखी हो जाए और मरने के बाद भविष्य में भी सुखी हो जाए, ये चार बातों के लिए ये खास बात है। ये काम मिला हुआ हृदय से है, हित चाहो। उमा संत की है बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संतों का ये बड़पन है कि मंदा ही मंदा करने वाला की भी भलाई करते हैं, तो भलाई करो। अरे भलाई न हो सके कोई परवाह नहीं, बुराई मत करो। भलाई करने में तो देखो जोर आता है, काम भी करना पड़ता है, चीज भी खर्च होती है, बुरा न करने में कोई जोर नहीं आता। कम से कम ये पहले बुराई न करेंगे, बड़ा भारी भला होगा आपको, आप क्षमा करेंगे। आपने इसमें सोचा नहीं है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, सोचा है, तो बुरा मत करो, इतना करो, बड़ा भारी उपकार होगा, इसमें बड़ा लाभ होगा दुनिया को, आप दोनों को, अरे अभी और वर्तमान में, भविष्य में, वर्तमान भविष्य में, और आपको दुनिया को, चारों को, चारो लाभ होगा। इस वास्ते ये बात खास रखो, कभी किसी बुरा हो जाए तो भक्त पर क्षमा मांगो कि भाई मेरे से भूल होगी, क्षमा कर दो, भूल होगी क्षमा कर दो, ऐसे जो ऐसा क्षमा मांगने लायक नहीं है वो और उद्दंडता करेगा तो उस समय छोड़ दो, एकांत में बैठ नमस्कार कर लो, दंडवत कर दो, परिक्रमा कर दो, सुबह शाम दोनों करो, जो बैर रखता हुआ आपके साथ उसके साथ करो, बैर मिट जाएगा, उसके मन का बैर मिट जाएगा। ऐसे मैंने करवा करके देखा है, जिन लोगों में खटपट है उन बार कह उनके साथ हमारी खटपट है तो मिलो मत, सामने मत जाओ, कुछ मत करो, सुबह शाम दोनों भूत परिक्रमा कर, दंडवत कर, चरणों में नमस्कार कर, और बुरा मानो मत, बुरा ही करो मत, ऐसा हो मत, नमस्कार कर। मैं ना कुछ दिनों के बाद मिलेगा, देख रहा था माशा कैसा होता, कितना सुगम काम था, कोई खर्चा नहीं कोई एक। ऐसे ही घर में कोई का स्वभाव खराब हो, जैसे पत्नी का खराब है, पति का खराब स्वभाव है, तो उसमें एक बात बताऊं, ये बात एकांत बताने में आज खुल नहीं बताऊं, जब वे सोए हुए हो जैसे स्त्री सोती हुई है तो स्वभाव उसका जरा गटपड़ गटपड़ है, तो नींद में उसके सामने श्वास आता है, श्वास के सामने तुम तो बलि हो रही हो, तुम्हारे तो स्वभाव सुधर रहा है, बड़ा अच्छा है स्वभाव सुनने, श्वास के सामने कहते मैंने पता ही नहीं लगे, श्वास के सामने कहते हो तो बड़ा सुधार हो रहा है, रोजाना 10-15 दिन 20 दिन तो आप करके देखो क्या दूरी का। ऐसे पति है तो स्वभाव तेज है तो वो आप तो सुधार कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, आपको तो बड़ा सुधार हो रहा है, और मन से भी शब्दों को भी सुधार होगा, बड़ा असर पड़ेगा, बड़ी शांति मिलेगी और घर वाला को सुधार होगा। कहने से इतना असर नहीं पड़ता है जितना भाव से आप रखो और ये उपाय करके देखो आप, फिर कभी मिलना हो जाए, अभी 9 दिन तो हमारा रहना है, हाँ आज बता दो, आपने करके देखा 1-2 दिन 3 दिन 5-10 दिन महीना कर तो देखो, फिर पकड़ता है कि नहीं। मैंने बताया है जिनके खटपट थे वो बड़े प्रेम से मिले हैं, वो आपस में खटपट मिटी है, ऐसा देखा है, इस वास्ते ऐसा उपाय करो सबके साथ में, और भीतर से सर्वे भवन तो सुखी जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब अपने उद्धार में लग जाए, किसी को कभी दुख न हो, कष्ट न हो, ये बात रखो सबके लिए, और खास खास आदमी के लिए, और बर्ताव प्रेम का करो, वाणी से कड़वा मत बोलो, वश रखो जीव कहे इम बंको, कड़वा बोलो पीत किसी, लोह तनी तरवार लागे जीव तनी तरवार, भारत आग आगेरे भारी, एक कर्ण जीव प्रताप हुआ, मिलिया जगे मांडवा मही, जीव किया फलवाए जुआ, मेला मेनक बचन रे माथे, बचन है जो मेला मेला मेनक बचन रे माथे, बात बिना ये करे विस्तार, और बैठ सभा पर सभा पीछे बचन काट दिए सोच विचार, कहे बचे सोच विचार, बचन काट दिए सोच, मन में फिर धनी की माला, जम पकड़े नहीं जमदूत पलो, नहीं मिले बकने सु माया, भायारे कम बोल वो भलो, बसरा को जब है कम बोलो, उस बराबर मीठा बोलो, प्रीवा के प्यारा बोलने से कुत्ता नहीं होकर राजी हो जाएगा, तो इनमें खुश डरी लगा हुई सर्वे दुष्यंत जतस्वाद प्रियम वक्तव्य बचने का दरिद्रता, इसमें क्यों दरिद्रता करूँ, क्या खर्चा लगे, पैसा लगे, क्या परिश्रम पड़े, क्या पसीना हो, करो मीठा मीठा बोलना, निम चलन पर होगण धगलैन, पांचों संगा नानगा हरिभज हाथा दैन, मीठा बोलन और निम चलन, अड़ते से अच्छा अच्छा। महाभारत का युद्ध, महाभारत का तो द्रोणाचार्य जी ने विचार कर दिया, आज का पांडव खबर ठीक लेनी है, ऐसा कर दिया, अरे शादी बना दिया, महाभारत रस्ता रोक दिया, सब तरह से ऐसे जो धनुष्बाण भीष्म और द्रोण ये बहुत विचित्र वीर थे, जब हाथ बांध रहे तो उनके सामने देवता असुर राक्षस मनुष्य में टिक नहीं सकता, इतने बड़े तेज थे, तो लगा दिया ऐसा। अब जयद्रथ को मारना है, आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि जयद्रथ को सूर्य अस्त से पहले न मार दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तो दुर्योधन ने कहा बस एक दिन बचाना है, तो दुर्योधन से सब कह देंगे बस जय दिन तो रखो सबसे ऊंचा आगल हाथियों की सेना, रथों की सेना, पैदलों की सेना, बहुत आगे लाखों लाखों आदमी कर दिया, अभी तक वहां पहुंच ही न सके अर्जुन इतने अभिमन्यु के बढ़ने के बाद ऐसा हुआ। तो द्रोणाचार्य के सामने गए तो अर्जुन गया, अर्जुन गया, ओ अर्जुन क्या करता है, जान नहीं सकते मेरे सामने, अगर जाना हो तो बाएं तरफ चला जाओ, हार करके कृष्ण भगवान के चलो बाएं तरफ चलो गुरु जी है कोई बात नहीं, गुरु जी है तो गुरु जी हारने के बाद इनमें चले गया। भीमसेन आया कि चला जा तू ही चला जा, कोई तमाशा है गए रजपूत हो गई चला जाऊ घड़े खूब घड़े तो ऐसा छक्का छुटा दिया बाणों से, नल से उतर कर गए और द्रोणाचार्य घोड़े बीच में रथ रखते पकड़ फेंका जाए पड़े दूर फिर आगे चला गाड़ी, वो दूसरे रथ पर चढ़कर फिर आया कुछ सोने सत्रह कितना रथ फेंक दिया, रथ को रथ का रथ उठाकर फेंक दिया, कहते हैं अर्जुन चला गया चला गया चला गया, भीमसेन नहीं जाता कहीं चला जाएगा, फिर आ गाड़ी हाथियों की सेना उड़ा दी लेग गदा बस सब हाथियों को मार मार कर गया तो फेंक दिया ऊपर ऊपर हवा में चला गया। जो पास भीष्म पाय ने जब महाराज सुनाया महाभारत कि उसे उच्च फेंके हुए अभी तक आकाश में घूमते आए नहीं है, तो भीष्म पाय ने शंका कर गई जन्मेजय ने कि मेरे जस्ती ने भीमसेन फेंक दिया हाथी यार ऊपर ही उड़े, पृथ्वी का आकर्षण है ना तब तक तो नीचे आता है फिर आगे जब आकर्षण मिट जाता है तो ऊपर ऊपर घूमते है, ऊपर स्थान बनाया लोगों ने तो उसमें नीचे आकर्षण होता है तो वहां घूमते हैं, तो मैं समझ में नहीं देखे समय पवन के नीचे खड़ा खड़े खुशी के ऊपर लगे देखो ये बात है तो उस नीति आदमी को फेंक देगा ऐसा उधर अर्जुन गया उधर, तो जाते जाते जाते शाम हो गई, सब सेना सामने सबको मारकर कैसे पहुंचे बड़ी मुश्किल हो गई, दरवाजे उठा कर भीमसेन दिया अब वो शाम होने लगी तो भाई भरना मुश्किल भगवान ने कह रहे थे प्रतिज्ञा क्यों कर ली तुम कैसे ये भारतीय हो जो प्रतिज्ञा कर लेते हो, भीषण ने कर ली तुमने कर ली प्रतिज्ञा, निभानी बड़ी कठिन है प्रतिज्ञा क्यों कैसे नहीं हो जाएगी किसके भरोसे आपके भरोसे कर लिया कर लिया। जब दिन थोड़ा सा रहा थोड़ा सा रहा भगवान शंकर चलते भगवान ने चक्र सुदर्शन रख दिया था, अंतरे सूर्य अस्त हो गया सूर्य नहीं देखता तो सूर्य अस्त होगा देखा तो दूर से उसने कहा था देखो कब कह क्या करते है जयत्र देखने लगा देखने लगा सूर्य अस्त हो गया बस मेरे कोई भय नहीं है बड़ा कल गया भगवान क्या मार कर मार कर माता का चीज का गला और देख गला जमीन पर मत पटकना गला काट करके वृद्ध क्षेत्र इसका बाप अभी संज्ञा कर रहा है शाम के पकड़ सूर्यास्त के समय वो एक हाथ में ले रहा है वो पूरे माथा काट कर मच मत फेंकना इसके साप है कि जय जगह माथे को अगर पटके जमीन पर उसका सौ टुकड़ा हो जाए माथे रहा इस बात मत पटकी माता उठे बाप रे जो महाराज जैसा बाण चलाया काट करके बाप रे मुझे बाप फट गया और बाप रे माथा टुकड़े खत्म हो गया दोनों बाप बेटे साथ ही भगवान ने कह अब लोगों ने कहा सूर्यदेव प्रतिज्ञा भंग कर दी भगवान ने सदर सागर किया देखो दिन तो अभी तक है देखा जाने लोग कहते घड़ी नहीं है अरे सूर्य ने बदलते घड़ी बदलते क्या देर लगे भगवान तो मतलब क्या प्रतिज्ञा हम जाए नहीं रहेंगे तो ऐसा कोई सामने युद्ध किया ऐसा काम किया अपनी प्रतिज्ञा अपना काम ठीक रखो तो कितनी कठिनता होती वो भी भगवान ने साथ दिया आप बुरा नहीं करेंगे किसी का ही बुरा नहीं करेंगे अगर ये रखो तो क्या बड़ी बात है थोड़ा दुख पालो दुख तो बहुत बार पाए हो इसमें क्या बड़ी बात है कुछ सुखी रहे आज दिन तक कई बार दुख पाया तो कदई किसी का बुरा नहीं करना है बुरा नहीं समझ इसमें दुख पा लो तो कोई हज नहीं हानि नहीं होगी कई बार दुख पाया एक दुख पाया और मर भी जाओ तो दो बार थोड़ी मरोगे एक बार मर रहा है ही पसी भी तो मरना ही है क्यों काम करेगा, इस तरह से सहसते रहो। सूर्यता कैसे देखो एक तमाशा, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। ऐसे अपना जीवन को पवित्र बनाओ और सबको सुख कैसे पहुंचे। सुख नहीं पहुंचाना तो दुख तो पहुंचाना ही नहीं है, किसी कर किसी तरह से ही ये बात पक्की याद रख लो। और आपस में प्रेम का बर्ताव करो, निष्काम भाव से प्रेम का बर्ताव, उसको सुख पहुंचे इस वास्ते करो, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इतनी बात है। इस वास्ते सब कैसे सुख, सर्वे भगवंत सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को कभी भी कष्ट ना हो, किसी का मात्र भी दुख ना हो, ये भाव रखो। इसमें कोई जोर नहीं आता आपको, बुरा मत करो, बड़ा भारी भला होगा। ये निषेधात्मक साधन है, निषेधात्मक वास्तव में निषेध प्रकृति का करना है, परमात्मा को बनाना नहीं है। ये निषेधात्मक संसार सब हट जाएगा और परमात्मा रह जाएगा। इतनी तात्विक बात है, गहरी, इस वास्ते बुरा हुआ। और भला करो तन से मन से, तन से मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से और अधिकार से, जो आपका बल है उसके द्वारा भला करो जितना हो सके, सुगुणता से, कष्ट पाकर के नहीं, रण देव की तरह कर्ण की तरह नहीं, कर्ण त्वचम कर्ण त्वचा दे रही, कर्ण जब नमस्कार करता था सूर्य भगवान को, उस समय कोई आग माने तो चीज दे देता था, कोई मांग लो कुछ मांग लो नहीं। कर्ण तो ऐसे भजन करता था, तो कर्ण के पास में ये नैसर्गिक था, ये चमड़ी है ना, चमड़ी कवच था, दिख नहीं है पैरा हुआ, पर घाव लगे ही नहीं, ऐसा जन्मजात था उसके साथ, कर्ण के साथ, और कुंडल था, उनकी आभा पड़े तब तक नतीज शत्रु आ नहीं सकता, ऐसा कर्ण के पास में था। दो चीज, सूर्य का खास अंश था, कुंती माता से जन्मा था, तो वो इंद्र आया ब्राह्मण बनकर गए, तो पहले सपना दे दिया भगवान सूर्य ने, सपना कह दिया कि कल आवेला ब्राह्मण बनकर उसको तत्सा देना मत, परंतु उसने ब्राह्मण मामले क्या लगे आपको तत्सा दे दो, महाराज जीते जी काट करके सम्राज्य उतरिया, गिलेल निकल गई, वंश निकले, सब चमड़े उतार उतार सब दे दिया, सब जितना शरीर पर था सब उतार कर दे दिया, कुंडल दे दिया, नमन न करने पर भी वो गए तो मर नहीं सकते, कर मार नहीं सकते, ऐसा किया। अरे कुंती माता ने किसको ही पता नहीं ये कुंती का पुत्र है, अधिरथ का पुत्र है राधा, अधिरथ तो पिता का नाम दास था और उसकी माँ का नाम था राधा, अधिरथ की पत्नी का नाम राधा और अधिरथ ये माँ बाप, अरे राधा ने पाला है, वो बक्से में मेरा पाला था, तो राधा ये कहलाया। तो ये ऐसा था, अरविंदो माता कुंती को पता लगा तो संध्या करता था, दान देता, उस समय कुंती जाकर खड़ी हो गई कि माता जी कैसे हो आप, देखते हो सच्ची बात कहूँ, गुप्त बात है, किसी को कहने के नहीं है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, जन्म देने वाली, एक बक्से में घाल गई, कुमारी के पैदा हो गए इस बात से, जो जन्म एक बक्से में घाल गई, नदी में बहा दिया, तो वो कह दी गई तू माँ है, तेने माँ का काम नहीं किया, माँ बालक का पालन करती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है, तो माँ कहे की हुई जिस तरह छोड़ दिया, तो बेटा तो बात ऐसी क्या करूँ, कुंवारी थी मैं, करूँ क्या, और कुंवारी क्यों हुई आप जानते हो, उन्हें कुंती छोटी थी बच्ची, तो दुर्वश आ गए, तो कुंती भोज राजा था, ये बेटी तो है वसुदेव हुई की बहन सूर्यसेन की, पर इनका आपस में था प्रेम, तो जब गर्भ में थी ये तब आपस में मित्रता हुई कि मेरे जो टावर जन्मेगा मैं तुम्हारे को दे दूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मित्रता के नाते तुम्हारे को दे दूंगा, वैसे बहुत अच्छी बात, कन्या जन्मी तो मैंने दे दिया, उसे बहुत अच्छी बात है, मित्रता है, तो अपनी पुत्री से मिले पाला था, तो पाला तो वहां 8-10 साल की थी, तब आ गई दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि क्रोध एक मूर्ति बना के इतिहास में प्रसिद्ध, खुश बहुत कम हुए, नाराज नाराज हुए, सब साथ दिया है, कुंती भोज ने कहा कुंती बोली गोद गई हुई थी कुंती माता छोटी बच्ची 10 साल की, कह बेटा ऋषि की सेवा करो, तो सेवा में लग गई तो फिर देख तो बालक कूदेगी तो राजी हो जा, छोटा बच्ची नहीं फिरा तो महाराज कृपा आई है बच्ची बच्ची ऐसा अरे ऐसी सेवा करी तत्परता से दुर्वासा खुश हो गए प्रसन्न हो गया कि बेटी मेरे से वरदान मांगो। कुंती ने कहा महाराज मेरे वरदान को इच्छा नहीं है, मेरे कुछ नहीं मांगना, मेरे कुछ चाहिए नहीं, क्या मांगू आपसे। कर नहीं मांगो तो देगा फिर नाराज हो जाएगा, नहीं मांगो तो नाराज हो जाएगा ऋषि। तो कहा महाराज दे दो, क्या दूंगा तेरे को, मंत्र दूंगा। मंत्र क्या मंत्र तो गए, जिस देवता को याद करिए मंत्र से पहले वो देवता तेरे स्वप्न आ जाएगा, चाहे जबराज हो चाहे सूर्य हो चाहे इंद्र हो चाहे वरुण हो कोई आ जाए, ये मंत्र दे दे दे ठीक है महाराज। तो वो मंत्र जग लिया आपने, महाराज दे लिया। एक दिन ऊपर खड़ी थी छत पर और सूर्य को उड़ते देखा तो देखा तो विचार कर परीक्षा करूं ये मंत्र कहाँ तक ठीक है, आजमा से कोई लेना चाहिए बाबा ने दिया है। तो सूर्य भगवान कर मंत्र जपा, मंत्र जपते सूर्य देवता मेरे सामने आ गए कि बोलो क्यों बुलाया, कि महाराज मैंने तो मंत्र की परीक्षा करी, नहीं परीक्षा नहीं, हम देवताओं का मिलना निष्फल नहीं होता, मांगो मेरे से कुछ ले लो, कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, कि तेरे बेटा होगा मेरे से, कि महाराज मैं कुंवारी हूँ, कुंवरापना मिटेगा नहीं, कुंवरापना तेरे वैसा का वैसा शुद्ध रह जाएगा, लड़का तेरे होगा। तो गर्भवती हो गई, अब वो लड़का जन्मा तो क्या करे कुमारी, कन्या क्या करे बेचारी, तो बक्शा मंगात में भेज दिया। अभिरत गया तो उस गंगा जी को मिला, बड़ा सुंदर कमरा महल कोमल लगाकर ऊपर अच्छी तरह से, किस तरह पानी प्रवेश ही न हो इस तरह से, वो लया बक्शा मिला, बक्शा मिला तेज छोटा सा बालक उसमें। तो उसको ले जा रहा अपनी निगवाई को कहा कि राम जी ने एक बेटा दिया गोदी में रख दिया, कर्ण को पता नहीं कहाँ होगा क्या हुआ, अब छोटा बाल जन्म उसको क्या पता। तो राधा ने पाला, वो राधे कहलाया, अधीरथ नाम के सूत का पुत्र हुआ वो, कहने में ऐसे पालन किया। तो वह कुंती गई कर्ण के पास, देख तेरे पास काम आई हूँ, अरे मैं माँ हूँ। तो कर्ण ने कहा ये माँ का काम तो नहीं किया, पर आप माँ हो तो बोलो क्या चाहते हो। तेरे से मैं चाहती हूँ मेरे 5 बेटा बिल्कुल सलामत रहे, मेरे लड़के को मारना मत, तो ही तेरे सामने आ गया, इतना बच्चा वचन लेती हूँ मैं कि मेरे बेटे को मारना मत, वो तेरे भाई है मेरे बेटा पास हूँ। तो कहते देखो आपने तो ठीक नहीं किया, पर मैंने मांग लिया आपने तो मैं आपको 5 बेटा दिया, एक अर्जुन के साथ बैर है, अर्जुन मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, तेरे 5 बेटा तैयार, और मेरे को मारदार पहुंचा ही तुम्हारे दिया तुम्हारे बेटा, ऐसे करने वचन दे दिया। तो युधिष्ठिर आ गए, अर्जुन आ गए, नकुल सहदेव सामने आ गए, किसी को मारा नहीं, मारने के बाद नहीं चलाया अर्जुन कर्ण ने, बड़ा घमासान युद्ध किया है, मामूली भी किया है, परंतु नहीं मारा है। अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन के सामने जो जब वो इंद्र को दे दिया ने अपनी त्वचा और कुंडल, तो इंद्र खुश हो गया, खुश होकर कहा कि तेने इतनी त्याग किया तो मैं वीर घातरी एक शक्ति देता हूँ, एक जिस बगर तू चलाओगे एक आदमी मर जाएगा, एक को तू मार सकेगा दूसरे किसी को मार नहीं सकेगा, एक आदमी को मार दे इतने तेरे को शक्ति दे दे हूँ, वो वीर घातरी एक शक्ति दे दी। तो युद्ध जब होता आपस में तो अर्जुन के कर्ण के युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो भगवान ने कहा पीछे कि मैं उसको भुला देता था, ये चला दे तो चाहे कृष्ण भगवान चला जाए चाहे अर्जुन पर जाओ तो खत्म तो करेगी ही, बताओ तो याद ज्ञान देता मैं ध्यान रहता था, भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए रातों जगता था, ख्याल रखता था कि कर्ण कहीं वीर घातनी शक्ति तेरे पर न छोड़ दे, जो धोते मैं ख्याल रखता था। तो महाराज आप बात हुई अर्जुन घटोत्कच, घटोत्कच था भीमसेन का लड़का, वो क्या बात हुई तो ये कह देता हूँ सुन लो शांति से, महाभारत की सुनना भी महत्व है भाई, मैं तो बातें ज्यादा ही कहता हूँ, इतिहास कम कहता हूँ, कहानी कम कहता हूँ, पर कहानियां बड़ी पुण्यदायक है, महाभारत की कथा बड़ी शांतिदायक है। लाखा ग्रह में जलाने का उद्योग किया, अग्नि दो घर दस्ते शस्त्र छह काम करने वाले दो दिन चला दिन काम किए। तो विदुर जी महाराज बड़े नीति के थे, उन विदुर जी ने आदमी को पहले भेज दिया, बारनावत नगर में मेला लगेगा, जैसे ऐसे बतरोगा गायों का भैंसों का ऊँटों का मेला लगता है, ऐसे मेला लगेगा, प्रसिद्धि कर दी। मेले में शायद तब कौन जाएगा, तो जिसने कहा मैं जाऊं, जिसको पता नहीं था, विदुर जी जानते थे सब कैसा किया है, लाख लाख लाख बांस शरण और लाख और मोम एक दे करके बनाया भवन, ऊपर कड़ी लगा दिया शीशा, ऐसा दिखे भगवान, और भीतर वो एक तिरंगाई पहले सुबह घर उठे, ऐसा लाख बनाया। तो विदुर जी ने आदमी भेजे, उन्होंने बीच में रात में खोला खादा खादा खोद सूर्य बाहर निकलती हुई वो बता दी। विदुर जी ने मलिश वाणी बताई, ऐसा रावण मलिश वाणी ने दृष्टि जानते थे, विदुर जी जानते थे, और साथ में गए पहुंचा उनको पता नहीं था तो बता दिया, और एक चूहा का पिंजरा दे दिया। अर्थ क्या, जैसे चूहा बिल में चला जाता है ऐसे तुम बच सकते हो, नहीं तो नहीं, ये दे दी पहचान। तो समझ गए, तो वो खोद करके सुरंग बना दी, उसके ऊपर पत्थर रख दिया। पुरोचन नाम के एक कर्मचारी जो कि उस लखा ग्रह का रक्षा करने वाला दरवान खास बड़ा आदमी, उसने ये सब रचना की। वो बैठा था दरवाजे पर, दरवाजा एक ही और कोई दरवाजा नहीं, तो आंख लगे तो किसी दरवाजे भाग जाए कोई, तो उस दरवाजे में तो पुरोचन बैठा, उसने आपने ताला लगा दिया, चाबी अपने पास ले गई, सो गया। अब कल लगानी है अग्नि, ऐसे विचार हुआ, तो पहले दिन रात्रि में ही भीमसेन ने कहा कि निकलो, माँ को माता कुंती को युधिष्ठिर को अर्जुन नकुल सहदेव को एक सोलह में थे, फिर चल जाओ वन भेज, और आप रहे अकेला अकेला जा पर, और पहले चारों तरफ आग लगाई, और फिर कुदाई ब्राह्मण से कुदर आग लगी जोर से, कुदा आग लगी तो पुरुषन जगह जगह देखे तो ताला, तब आग लगने में आकर वो लगी महाराज बारूद भैया एकदम जल उठा, तो वो ताला खोल लिए, वो भस्म हो गया, साथ ही इनाम मिल गया पूरा। विदुर भीमसेन नीचे उतर और उस पर दे दिया शिला, उस आगे गया, अगर गया तो भी रात का समय था, तो जा रहे थे, तो जाते जाते थक गए, क्या कर रहे, विदुर मान गए थक, भीमसेन ने कहा आप बैठो, माँ को कहा माँ यहाँ बैठो, माँ को यहाँ बैठा दिया, माँ को बैठा दिया, अर्जुन और युधिष्ठिर को यहाँ कंधे पर, युधिष्ठिर को अर्जुन को बैठा दिया, अंडकुल सेठ को ले लिया गोदी में, चला सब वो चला। रात्रि में जाते जाते कहा भैया प्यास लग गई, क्या करे, प्यास लग गई, पढ़ने पढ़ने में प्यास लग जाए, तुम जल के आप बैठो मैं जल लाता हूँ। तो माँ को नींद आ रही थी, वो भी मेरी नींद आ गई, अर्जुन को नींद आ गई, नकुल सेठ को नींद, भीमसेन गया जल लाने के लिए, तो भीमसेन उनकी सेवा कर रहा है, हिडम्बासुर राक्षस रहता था वहां, उसको आई मंश की गंध, तो हिडम्बा थी मेरी बहन, उसको भेजी कि तू जाने कर मनुष्य गंध आवे, आज मनुष्य का मांस ले जाए खाएंगे खूब मौज से। वो गई देखा तो भीमसेन सभी सेवा में बड़ा जवान थकड़ा ऐसा काम कर रहा है, तो उनका मन चलाया उस पर। तो उसने जाकर के कुंती से कहा कि माँ तुम कृपा करो, भीमसेन मेरे को भर ले, मेरे को स्त्री बना ले, आप कह दो तो कर लेगा, क्योंकि माँ की आज्ञा को छाड़ेगा नहीं। तो कुंती कहेगी तब मन ने तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया भीमसेन को, फिर काम में चले गए। फिर एक सेकंड मेरी मिले, बड़ी लंबी सुन कथा है, उसे बेटा हुआ था घटोत्कच हिडम्बा के भीमसेन से, वो हिडम्बा की बहन, फिर हिडम्बासुर को मार दिया, फिर वहां कुछ दिन रहा, फिर एक चक्र में लाकर भीमसेन मिल गया। तो उस घटोत्कच था बड़ा वीर भंग, बहुत सूरवीर था, महाराज सत्र रहा अर्थ रहा हुए पट में चट तोड़ फेंक दे, कोई जैसा सा पट तोड़ पट फेंक दे, बैठो बैठाई ऐसे सब असर सब तोड़ता हुआ, फिर चले आओ आकाश में, आकाश में चढ़ गए भाई, बार दुर्घ हुई। तो महाराज का वीर घटनी शक्ति के लिए दुर्योधन ने कहा रहे ये मार इसको, तो अर्जुन के लिए रखी है मैंने, अरे अर्जुन के बचेगा ये पहली मसल डालेगा सबको, बचेगा तब दर्द मिलेगा कि छोड़ इसको छोड़ ले। वो संकोच किया दुर्योधन का कि मर उसको, तो हमारा चमचम की शक्ति उठाई, भीमसेन से आकार में जल इतना बड़ा मोटा शरीर बनाया अपना, जो उसके लागते ही मरिया जो शरीर वो दबा दिया, रथा को रथा को हाथियों को सबको दबा पड़ते मरते मरते मोटे मारिया चोटिया चार अब फिर वो भीमसेन तो वो मार देगा, तो वीर घातनी शक्ति छोड़ दी, वीर घातनी शक्ति छोड़ी मरा तो भगवान खुश हो गए, अपना पीतम्बर उठा खुश हो गए, आज आने हो गया कि आज हमारी सेना का बड़ा भारी शूरवीर घटोत्कच मारा गया और आप खुशी होते हो। अरे खुशी हो तो राक्षस था, तो मारना था मेरे को मारना पड़ता, जो अच्छा नहीं तो मर गया और मेरा अर्जुन बच गया, बड़े मिले आज अर्जुन बच गया उससे बनाते लोगों ने खुशी कर लिया, कितना शूरवीर मारा गया कि कोई बात नहीं अर्जुन बच गया। रातों जगता विचार करता कि अर्जुन उसके लिए कर्ण के कदम मन में न आ गया कि वीर घातनी शक्ति छोड़ दी, अब कोई बात नहीं सांप के दांत निकाल दिया क्या रसी हो जाए उसने, इसलिए भगवान ने रक्षा करी भरत पांडवों की सब तरह से, इसलिए भगवान की सदैव उपासना करेगी। भगवान से सेना मांगने के लिए गया दुर्योधन, उसको एक अक्षौरी सेना दी शस्त्र शस्त्र सहित, ये कथा सुनी होगा आपने, जिनों को युद्ध की तैयारी हो गई तो दुर्योधन ने देखा कि अपने पक्ष के पक्ष है ही, कृष्ण के पास में चलो, उसके पास में गया तो गया तो भगवान सो रहे थे, नींद आई हुई थी, तो शिला ने सिंहासन पड़ा था उस पर दुर्योधन बैठ गया। अरे अर्जुन ने देखा भाई ऋण का निमंत्रण को करना है, हमारे युद्ध होगा हमारी तरफ आओ आप, वो ऋण निमंत्रण लेने गया तो वो पैरों की तरफ खड़ा हो गया। भगवान नींद खोली, ओ आओ अर्जुन, दुर्योधन का महाराज मैं पहले आया हूँ, अच्छा तेरी निजत होगी पहले आओ ठीक है, देखो भाई आए तुम पहले मिले पहले अर्जुन तो दोनों को दूंगा, दोनों को दूंगा सहायता करूंगा युद्ध के में, तुम्हारे पक्ष में उसके पक्ष में हमारे दो भाव रहेगा, एक तरफ तो शस्त्रों से रहते मैं रहूंगा शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा ऐसे रहूंगा, और एक तरफ एक अक्षौणी सेना है, पर अर्जुन छोटा है और दुर्योधन बड़ा है, भीमसेन के समान अवस्था थी, अर्जुन छोटा था पहले युधिष्ठिर, फिर उसके बाद भीमसेन, फिर अर्जुन, तो भीमसेन के साथ में दुर्योधन का था वैर, भीमसेन को मारना है, तो दुर्योधन को कहा देखो तुम अवस्था में पड़े हो, अर्जुन छोटा है तो दो पांति की जाए तो उसे पांति छोटे की होती है, ये कायदा है, तो दो पांति की, एक तो सत्ता रहे तो मैं रहूंगा, एक अक्षौणी सेना मेरी रहेगी तो ठीक है, पहले अर्जुन को मौका दिया जाए, तो अर्जुन ने वो घबराया दुर्योधन, तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको लूंगा, दुर्योधन का बहुत अच्छा बहुत ठीक हुआ, अर्जुन समझा ये आदमी कुबुद्धि आदमी है, ये कोई को कुबुद्ध करेगा कृष्ण को बोलते ऐसा भाव था, हुआ राजी हुआ और मिला के क्या कहे थे कृष्ण आज कृष्ण को ठग लाया, पांडव की सहायता की दी थी इसी ने मैं ले आया, मौज बड़ी खुशी हुआ, तो वो एक अक्षौणी सेना बना, अठारह अक्षौणी में एक अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की, अरे एक अक्षौणी में शल्य की दो अक्षर ले ली, दो अक्षर लेने से नौ में दो मिल जाए नौ ग्यारह, नौ तो दो चले जाए तो या सात, तो पांडव सात अक्षौणी सेना ग्यारह अक्षौणी सेना हो गई, तो इस तरह से लिया तो उस बन दिया, अर्जुन दुर्योधन गया भगवान ने धमकाया, अरे अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था पहले इस दोनों मौका दिया, तेने सेना छोड़ दी और मेरे को लिया, करेगा क्या तू बता, जब मैं शस्त्र ही नहीं चलाऊंगा युद्ध नहीं करूंगा तो क्या करेगा, तुम्हारा सारथी बनाऊंगा आप सारथी बनो मैं रथी बनू, मेरे को आनंद आएगा, मेरे मन में थी भगवान मेरे सारथी बने, अब युद्ध आप करोगे नहीं घोड़ा तो चलाओगे, शस्त्र नहीं लो चाबू तो लोगे नहीं चाबू रहा तुम्हें, मैं आपको मैं क्या करूंगा, घड़ी इकट्ठी गल करने की क्या फायदा, आप रहोगे विजय होगी फिर खुश हो ठीक करें अच्छा किया, तो सारथी बने भगवान इस कारण से बचना मारे हुए थे ना, तो सारथी बने, तो भगवान ये सारथी बन गए, अब सारथी बने पर गीता में देखा तो अर्जुन ने वृक्ष शंख बजे ना, भीमसेन विष्णु जी महाराज ने शंख बजाया। तो शंख क्यों बजाया कि दुर्योधन विष्णु जी महाराज के पास में गया तो महाराज विष्णु जी ने कह दिया मैं पक्ष में तेरे रहूंगा, वही भी मन मेरा पांडवों की तरफ है, कपट की बात नहीं, सात विजय उनकी हूँ, मन तेरा आज नमक खाया रहूंगा इधर ही। अभी तो आप मारते नहीं हो तो एक दिन गया आप रियायत कर दोगे, रियायत नहीं करूंगा, कमर कसते के 10,000 योद्धाओं को मारूंगा रोजाना। आज आप में से अच्छे अच्छे जवानों कह दिया जाए लाठी दे के हाथ में 10,000 ढीला फोड़ दो, मुश्किल हो जाए मेरा तो डगर थोड़े ही सामने 10,000 को मारते रहेगा। नौवे दिन रात में घबरा गए कि महाराज ये प्रलय कर देगा, सबको खत्म कर देगा भीषण। तो भगवान ने कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा क्या करूं, तो भगवान बोले क्या मैं युद्ध करूं, मेरे हाथ को मिले आपकी प्रतिज्ञा है आपको नहीं करो, कैसे अर्जुन मार देगा, कल मार देगा, 9 दिन में 10 दिन मार देगा, तुम चिंता मत करो। अब वो उस दिन क्या नौवे दिन हुई रात में, तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज आज आप योद्धाओं को मारते हैं परंतु पांडवों को मारते नहीं, आप ऐसा बाण नहीं मारते जिससे मैं मर जाए, फिर आप मारो तो पांडव मर सके। अरे तू मेरे पे दोषारोपण करता है, मैं युद्ध अपनी शक्ति लगाकर पूरा करता हूँ, अगर आप करते नहीं हो तो ले आज देखा 5 बाणों काट गए, 5 बाण काट कर गए, ये 5 पांडवों के लिए एक एक बाण है। अब ये समाचार गुप्तिया तो गुप्त चल तो रहते ही है, गुप्तिया पुरुष उसने जाकर खबर कही कि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, 5 बाण निकाल लिए है। अब खलबली मची कि भीष्म जी की प्रतिज्ञा भाई तो बचने बड़े मुश्किल, अब क्या करे, भगवान कहते भाई अब क्या करे, भीष्म जी की बात है कि महाराज ये नाटक मत करो, सृष्टि ऐसे विचार करो कैसे बचो, तो द्रौपदी हो गया तुम्हारा, चलो द्रौपदी ने भगवान ने बड़ा पवित्र मित्र भाव था सखी, तब कृष्ण प्रिया सखी है, सका आपकी प्यारी सखी हो मित्र तो तू चल। चलते गए, पैरा लग रहा था, उस पैरा लग रहा था सब महाराज भगवान शंकर को खड़े थे, जब जाने लगे तो शंकर ने आकर देख नहीं गया आप जाओ, भगवान को देखा तो शंकर ने कहा सब आपको चाहिए चले गए। ये थी पंजाब की पांचाली, उसके पंजाब की जूती थी पहनने के लिए, तो भगवान ने देखा कि ये जूती पहचान रह गए तो लोग कहेंगे द्रौपदी है, तो वह जूती ने भी भगवान ने अपने पीतम्बर भेजी गई घाटों में, और पहुंचे श्री जी महाराज विष्णु जी सोए थे, उनके चरणों में दासी नमस्कार करे महाराज, कैसदा सुहावड़ी हो बेटी स्वागत हो, द्रौपदी हो तो तेरे साथ कौन आया है, तो साथ तो आया है भगवान कृष्ण, तेरे कृष्ण का काम सब कृष्ण का काम, अब बदल दे दिया, तो अब क्या चाहती हो कि 5 बाण मेरे को दे दो, बोलो बेटी क्या चाहती हो, कि दादाजी बाण मेरे को देती, ऐसे भगवान ने रक्षा करी मैं पांडवों की। भगवान जहा ने निभाते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, संसार में भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, तो अपना कौन है, अपना तो भगवान है भाई, अपना और कोई नहीं है, तो उसका शरण रखो, केवल भगवान का मैं हूँ, मैं तो कहता मैं भगवान की हूँ, तो जैसे द्रौपदी की रक्षा करी यही रक्षा करेंगे भगवान, द्रौपदी का चीर खेरकर लगा तो वस्त्र रूप बन गए। एक दिन बारह दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि को खुश कर दिया, 10,000 शिष्य साथ रहते थे चलता फिरता विश्वविद्यालय, दुर्वासा ऋषि का दुर्योधन के जावे लाओ भोजन का हमारा तैयार, 10,000 के लिए सुबह रसोई बढ़ा देता, शाम तक रसोई तैयार हो जाती, वो फिर बता देता फिर राति को आधी रात का भोजन हमारा तैयार, ताजा भोजन, महाराज खुश हो गए। दुर्योधन ने कहा बोलो क्या चाहते हो, कि महाराज जैसे मेरे पास आप आए हो ऐसे 10,000 शिष्यों को लेकर हमारे बड़े भाई के दृष्टि जंगल में रहते हैं उनके यहाँ पर जाओ, तो भिक्षा करो। एक बात है, द्रौपदी जब भोजन कर चुके उसके बाद वहां जाओ आप, अब भोजन नहीं मिलेगा भस्म कर दे, पग क्यों नहीं बन जाए, आप आपको तो मिल जाएगी। बोलिया सीधी साधु बेचारे साधु सवाई क्या समझे कपट को, ठीक है गए ध्यान से देखा गया हम सब भोजन कर दिया, द्रौपदी भी भोजन कर दिया है, तो एक बटलोई थी स्थाली कहते हैं उसमें, उस बटलोई में भोजन जितना बनाओ सूर्य भगवान ने दिया था अक्षय पात्र। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि धोमी ऋषि से अपने कुलगुरु थे कि महाराज इतने साथ में ब्राह्मण सैकड़ों हजारों साथ में हो गए, हम दुवित महाराज में नहीं रहेंगे, हम तो तुम्हारे दोनों साथ में चलेंगे, तो भोजन कहां से कराऊंगा। तो धोमी ऋषि ने सूर्य का मंत्र बताया, स्तोत्र महाभारत में है, उस स्तोत्र पढ़ा, सूर्य प्रकट हुए, सूर्य ने अक्षय पात्र दे दिया कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पीछे भोजन कौन करता है, पीछे तो सबकी मालिक द्रौपदी है, तो वो भोजन सबसे पीछे करती है कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करे हजारों लाखों करवा जाओ सब भोजन दे दिया जाए, तो वो सब कर लिया। उस दिन द्रौपदी ने देखा सबको भोजन करा कर गए, अपना भी भोजन कर लिया, आराम कर रहे इस वक्त सब पहुंचे, ध्यान से देखा तो अपने भोजन कर लिया। इसके महाराज पास में गए, जाओ हमारे शिष्य आया भोजन कराओ। हाँ महाराज कि हम संध्या करने जाते हैं, दोपहर की संध्या होती है मध्यम संध्या, वो संध्या करके आते हैं भोजन तैयारी करो। हाँ ठीक है, वो तो वे संध्या करने युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी भोजन तो महाराज मैं तो भोजन कर चुकी, कब क्या होगा, अब तो बड़ी गजब हो जाएगा कि मैं तो महाराज भोजन कर बटली धो दी साफ पड़ी, एक दूसरे दिन पढ़े, एक दिन तो पढ़े एक बार, दूसरे दिन एक बार पढ़ेगा, ऐसे कितने जीवों फिर कोई परवाह नहीं, तो अब क्या करें। तो द्रौपदी किया भगवान से, भगवान को किए याद कि महाराज आप बता दिए पधारो, अब हमें हम कोई उपाय नहीं है, भाई ऋषि आएगा भोजन दौर नहीं देश के भस्म कर देगा वो। भगवान आए महाराज पधारो, अरे पधारने की बात नहीं, भोजन ला, भोजन है भोजन, कि महाराज भोजन अगर होता तो आपको तकलीफ क्यों देती, ये भोजन के फेर में तो मैं ही पड़ी हुई खाने लगू, कि देखे देखे मेरे साथ मशीन करती है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लगी हुई है, ला भोजन ला, मुझे बात पीछे करना भोजन ला पहले तो आपको कोई अधिकारी भोजन करा देती, लगा बटवाई ला बटवाई, महाराज को पता लगा हुआ कोई कण कर गया, वो कण का ले करके बेकार लेते ही महाराज त्रिलोकी तृप्त हो गई। वे ऋषि मुनि कर रहे थे संध्या, कहते हैं भर गए, अब संध्या में अगमर्षण मंत्र करे तो पानी देवे नदी में हाथ नाक लगाओ पानी है, अगमर्षण मंत्र नाक लगाओ तो मुश्किल होगी, अच्छा मनो कठिन हो गए तब भर गया, एक एक देव क्या बात है, क्या क्या बात है, बड़ी मुश्किल हुई। सदियों का जाओ ऋषि बुला लाओ, सब ऋषियों को सदैव हुए देखा इसने बोले भाभी मेरे दुर्वासा से कहा, दुर्वासा ने कहा मेरे अम्बरीश से काम पड़ा है यार, अम्बरीश भगवान है भगत, ये भी भगवान के भगत है, मेरे को डर लगता है भाभी सब जो भागू यार सब उपाय नहीं। वो जाकर के आगे मेरा ऋषियों को निमंत्रण दिया, पधारो गए तो भाग गए कि चले गए पीछा गए मारे भाग गए, कोई भाग नहीं भाग गए नहीं बुला लो। पांडव ने किसी के शंका नहीं की, बुलाते रहो खिलाओ क्या, ये तो भगवान पर विश्वास के बोला तो अपनी कल चिंता करो अपनी भोजन कराएगा, ये अपने शुभ भाग है, इतने भगवान ने सुरक्षा करी मैं सब तरी चीर खर्चा दो सब रखे, भगवान की रक्षा से सुरक्षित है सात अक्षोणी सेना, ग्यारह अक्षोणी सेना, सौ बेटा धृतराष्ट्र के जिसमें एक नहीं बचा, और पांच बेटा कुंती जिसमें एक नहीं मरा, अष्टादश अक्षोहिणी अष्टादश ही पर्व, अष्टादश दिन में मरे अष्टादश में सर्व खत्म हो गया, पर भगवान पक्ष में थे, अपना कौन है ये बात करनी, ये हार्ड का ही अपना नहीं है ये छोड़ देगा, कुटुंब भी अपना नहीं है छोड़ देगा, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे, अब ही थे किसका भरोसा था है? ये तो छोड़ने वाले, अपना एक परमात्मा ईश्वर सत्ता मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण तरुण की तब हो पेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, एक ही ठिकाना है। तो आप लोगों से कहा कि अपना पराया क्या है, अपना कौन है, अपना भगवान है, ये शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, अपने पशु नहीं है, भगवान अपने है, तो भगवान को अपना मानो, सज्जनों सार बात है। कुटुंब धन संपत्ति वैभव घर के पैसे कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, ये यही पड़ा रहेगा, छोड़ जाना पड़ेगा। अपने केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई भी तरह। ये आपसे विशेष बात कहनी थी कि अपना पराया कौन है, अपना केवल भगवान है और अपना कोई नहीं। प्राण भी अपने नहीं, ये छूट जाएंगे, बिना चाहे छूट जाएंगे, कोई मरना नहीं चाहे तो भी मर जाएगा। अपने कहाँ अपना प्राण रोज जाने नहीं दे, मरने नहीं दे, शरीर रख नहीं सकते, तो अपना तो केवल भगवान है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, तो ये बात खास आपसे करिए। अपनापन केवल प्रभु के साथ रखो और दूसरे किसी को दुख मत दो, किसी का अनिष्ट मत चाहो, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा करो मत, तो भगवान को याद रखो। तो अपने दो काम खास है, एक तो गरीबों की, पूजी जनों की, माता पिता सास ससुर आदि पूजनी आदि उनकी, एक अभावग्रस्त जिनके पास कुछ नहीं खाने को ठिकाना नहीं है, ऐसे दो की सहायता करो, रक्षा करो, उनकी सेवा करो, सब कैसे आराम पहुंचे, ये दो की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई काम हो, उनकी सेवा करो, तो भारत कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो सच्चे हृदय से ये लग जाओ आप, खास बात है, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये मेरे कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। रामयो मित्र हमारो, तुम बिन मेरा को नहीं, जो यो जग सारो रे, हे रामयो मित्र हमारा, भगवान अपना है, तू बिना मेरा को नहीं, जो जुशा सब दूर बिना देख मेरा, कोई मेरा नहीं है, तो अपना कोई नहीं भाई। सच्चा मित्र वो है सदा, उसी के आयुष है सब, तुम्हें आयुष हो जीव लोग, जीव भूत है सनातन, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सदा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविडम, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, हे देव आप ही मेरे हो, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। भगवान अपने सेवा करने के लिए सब संसार अपना, पर रहने के लिए किसी के हाथ सामने मत फैलाओ, क्या हाथ फैलाओ, क्या होगा, सब बेचारे भूखे हैं, कुछ कुछ चाहते हैं, खुद चाहने वाला आपको क्या निहाल करेगा, आपको निहाल करेगा जो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो कर सकता है, वो भगवान है, इसे सिवाय पूज है। सब सार्थ मंत सकल जगमाई, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सबकी थी, हे तु रही तुझे जुगु पुकारी, तुम तुम्हारे सेव, तुम और आपके सेव, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो इनकी सेवा करो, इनकी सेवा में रह जाओ, सच्चे हृदय से सज्जनो निहाल हो जाओ, निहाल। संसार में कोई अपना नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं जितने डे नाते संसार के सब सिमट हो एक ठाई, सब माता पिता भाई बंधु कुटुंबी सासे का पीर का अपना, उस सब से ममता तोड़ कर भगवान के चरणों में, एक भगवान के चरण मेरे को कोई मेरा नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। पांडव ने कितना 13 वर्ष 12 वर्ष वनवास एक अज्ञात वर्ष बताया और फिर भी मेरा सुख से निर्णय नहीं लिया, तंगी करता ही रहा, परंतु सबके सब शो के शो मर गए। जब किसी जानकी नाथ सहाय करे तब को न बिगार करे नर तेरु, बालन फांका कर सके जो जग भैरी हो कोई नहीं कर सकता, तो श्रीनाथ जी भगवान को अपना मानो, कृष्ण है राम है भगवान है, ये हमारे हैं और हमारा कोई नहीं। मित्र बाप मानो, माँ मानो, बेटा मानो, नौकर मानो, मालिक मानो, गुरु मानो, आपको जो अच्छा लगे वो भगवान साथ समझो, जो अच्छा लगे आपको पति मान लो, पुत्र मान लो, प्रयागदास जी सीता जी को बहन मानते थे, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी बड़ी बहन है सीता जी, कैसे ही प्यार किया मैंने, और राम जी भी प्रयागदास जी कहते थे, सारा है ना जी मस्त रहते थे, नीम के नीचे करवा रहे नीचे खटिया रखे खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सो रामलला का सरवा, रामलला का सारा है, तो सारा जी कायदा रहते बनवास बोले गए आप चलो, बनवास नहीं हम नहीं चलते, तो मैं साथ में नहीं, साथ में लगते नहीं है, सीता जी होगा भाई तुम चलो, तुम कहे तो देख अयोध्या पहुंचा दू, तुम कहे तो ठेज जनकपुरी पहुंचा दू, तो डरने की बात है नहीं, मैं साथ में हूँ, डरेगी मैं साथ में हूँ। अरे भाई मैं तो यही रहूंगी भाई, अरे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, हो क्या करती है कि भैया महाराज के साथ बातों में आ गई भोली है भोली, जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, उसी माँ की बेटी भोली है। सीता जी राजीव, राम जी भी राजीव है, अब सीता जी को भोली करने वाला कोई आदमी है संसार में? पाए कृपा निदान की रुख पाए करके और श्रद्ध तीर पाल तीर संघर तीर पाए कृपा निदान की ऐसी महान स्मृति उत्पत्ति स्थिति प्रलय उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ स्मृत भाव वल्लभ उसको भी कहता है बोलिए बोलिए बता मार भी, यहाँ क्या सुख है बताओ, तू जनकपुरी पहुंचा दू तो रजू दे ले, मैं साथ में हूँ, डरने की बात नहीं है। सीता जी डरे मैं रख लूंगा, सीता जी यह बात मान ले रही है भैया बहुत अच्छी बात है, छोटा भाई है सा बड़ी बहन है अपनी, पर सारे चले ही नहीं, सबको कहा आप चलो कोई चलो गए नहीं, हम चले लगा देखो भाई तेरे को बनवास नहीं दिया है, बनवास राम जी ने दिया है, तू क्यों जाते साथ में, तेरे को बनवास नहीं दिया, कोई कहते सीधे कहा नहीं तो चल साथ में, कहने मैं तो महाराज के पास रहूंगा, तो कोई लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे को ले चलोगे, हाँ हाँ बहुत खुशी, यही तो चले सोते कैसे ले जाओगे, कहते हम खाट पर सोते नहीं खाट रहते नहीं, तो खाट है उस खाट खाट रखा सो लिया जूता सब रखा सिर पर बैठो इस पर मैं उठा लूंगा ले जाऊंगा, लखला जी हंसने लगे, राम जी बोले कि यह हसरा है दिल्ली करता है ऐसा नहीं चलेगा, कह कर नहीं चला है, छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है खोटा है, कहकर साथ में गया हमारे, ऐसे अपने व्रत लिए हम तो चौथे को रखते ही नहीं, जूती हम पहनते ही नहीं, खाट पर सोते ही नहीं, बड़े बड़े व्रत लिए धर्म धारण किया है, तुम जाओगे वहाँ अयोध्या खाट पर तुम सोओगे तो आनंद ज्यादा आएगा, राम जी ने कहा जाओ, तो मैं अयोध्या से रवाना हुए पट पौधे मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया शत्रु से, मेरे को फेंक दिया फेंक दिया नहीं पहुंचो, ऐसे भगवान है महाराज, तो वो अपना है और कोई अपना नहीं है भाई, संसार में कोई अपना नहीं, केवल भगवान अपने है, ये बात है भाई सच्ची। हाँ सभी भाई बहनों से कहना है अपने अपने घरों में घंटा भर कीर्तन करें, कीर्तन करें भगवान की कृपा हो जाएगी, घर पवित्र हो जाएगा, सदा ही रोजाना करें अपने अपने, ये दक्षिणा है, कथा होती है तो भेंट देते हो नहीं, कथा पर चढ़ाओ करो नहीं तो मर भी लो, पैसे मत करेंगे, रोटी आप देते हो, कपड़ा आप देते हो, पोथी आप देते हो, मकान आप देते हो, सवारी आप देते हो, पर कहीं मत मत फोड़े पैसे से क्या करो, सब चीज देने पर पूछो क्या आप बताओ क्या करें, सब चीज मुफ्त मिले, अन्न मिले, जल मिले, कपड़ा मिले, पुस्तक मिले, रहने के स्थान मिले, जाने के सवारी मिले, और सब मोटर में बैठो बैठो कुछ परख है आज, शेठ कहते हमारी मोटर है मोटर, तुम्हारे तो मोटर चढ़ी रह रहे, हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, अरे मालिक पर मोटर चढ़ी रहती है आठ पर कई चिंता आप पर चढ़ती मोटर चढ़ते मोटर पर चढ़ते हैं हम, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, क्या चिंता रहती है मोटर की, ये तो स्वभाव दे दो पैसा दे क्या करे बताओ, कीर्तन करो उसका फल भी आपको ही हो, आप कृपा कर कृपानाथ भगवान नाम का कीर्तन करो, वो दिन आई अपने घर पर घंटा घंटा घंटा पर कीर्तन घर घर पर करो, सब छोटे बड़े बाल बच्चे बैठ गया नाम का कीर्तन कर लो, अब थोड़ी कीर्तन ध्वनि करो भाई, अब जा रहे हैं हम सेंटर आज अभी, और फिर कल से रामायण का पाठ होगा, यहाँ से नारियल जाएगी, खूब आप लोग और पाठ में सम्मिलित हो और सत्संग करो सुबह शाम, वह रात्रि में भी बहनों माताएं भाई सब आ सकते हैं, कोई मना नहीं, 9 दिन तक रात में और जगह तो बाद मना करते हैं, ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम और सेंटर इस जगह कोई बात नहीं है। कैसे के हित में ही करे, कैसे वो आप अहित मत करो हित हो जाएगा। किसी का अहित मत करो, बुरा मत चाहो, तीन बात बताई, बुरा मत मानो, बुरा चाहो मत, बुरा मत करो, अच्छा ही जाएगा। ये तो सुगम उपाय है, सबका हित करना कैसे करे। मेरे भाव रहता है कि पूरा छूट जाए जाता है, फिर छूट जाते भाव रहता है मन में, कहते हैं कोई हल नहीं है, भगवान रखेंगे, आप किसी का बुरा ना करो भला हो जाएगा, तो ये भला होने का बड़ा अच्छा है। आप भले आदमी बन ही जाओगे, किसी को बुरा नहीं समझोगे, बुरा नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे, तो आप भले हो जाओगे आप साहब।